แนะนำบทอิบรอฮีมบทอิบรอฮีมเป็นบทมักกิยามี52องค์การที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องของการศรัทธาในหลักการใหญ่ๆคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อสารแห่งการเป็นศาสนทูตและต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนความมุ่งหมายหลักของบทนี้เกือบทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่องของสารและศาสนทูตการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสนทูตจะเป็นไปอย่างละเอียดความหมายของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสารที่มาจากฟากฟ้าและบรรดาศาสดาทั้งหมดถูกส่งลงมาเพื่อดำรงการศรัทธาและชี้แนะประชาชาติของแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและนำมนุษยชาติออกจากความมืดสู่ความสว่างการเรียกร้องเชิญชวนของพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันบทนี้ยังได้กล่าวถึงสารของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเชิญชวนประชาชาติของเขาให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และขอบคุณพระองค์โดยยกตัวอย่างของประชาชาติที่ปฏิเสธการเรียกร้องของบรรดาศาสนทูตในอดีตเช่นประชาชาติของนบีนูห์ประชาชาติของอาดและสมูธในบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาศาสนทูตกับประชาชาติต่างๆหลายยุคหลายสมัยและได้กล่าวถึงการโต้แย้งระหว่างกันในที่สุดพระองค์ทรงให้พวกอธรรมประสบกับความหายนะบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันปรโลกสภาพของคนชั่วระดับแนวหน้าได้พบกับบรรดาลูกน้องของพวกเขาและได้กล่าวถึงการสนทนาต่อว่าต่อขานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องการสนทนาจบลงด้วยการเข้าไปอยู่ในนรกด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งการประณามของลูกน้องที่มีต่อวันหน้าไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดเลยในที่สุดทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ในนรกยานนำหลังจากนั้นยังได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบระหว่างคำพูดที่ดีคือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธานั้นเปรียบเทียบเสมือนต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผลและการดื้อรั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่อับเฉาไม่ออกดอกออกผลและบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้เห็นถึงชะตากรรมของบรรดาผู้อธรรมในวันแห่งการตอบแทนคือวันกิยามะห ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามรอกิตาบุนอันأنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام ر คัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่างด้วยอนุมัติของพระผู้อิบานของพวกเขาสู่ทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อัลลอฮิลลซีละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะไวลุลลิลกาฟิรีนมินอะซาบิชดีด คือทางของอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และความหายนะแห่งการลงโทษอย่างสาหัสจงประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد บรรดาผู้พอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือวันปรโลกจะปิดกั้นทางของอัลเลาะห์และต้องการที่จะให้มันคดเคี้ยวชนเหล่านี้แหละอยู่ในการหลงทางอย่างไกลลิบ วะมาอัรซัลนามิรรอซูลอิลลาบิลิซานกอมิฮิลิยุบัยนละฮุมฟะยุฎิลลุลลอฮุมันยะชาอ์วะยะฮดีมันยะชาอ์วะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม และเราไม่ได้ส่งศาสนทูตคนใดนอกจากด้วยการพูดภาษาเดียวกับกลุ่มชนของเขาเพื่อจะได้ชี้แจงแก่พวกเขาอัลเลาะห์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและทรงชี้ทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราโดยกล่าวว่าจงนำกลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่างและจงเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงวันแห่งความโปรดปรานของอัลเลาะห์ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم และจงรำลึกถึงขณะที่มูซากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีแต่พวกเจ้าเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากวงวานของฟิรอูนโดยให้พวกเจ้าลิ้มรสการทรมานอันชั่วช้าและฆ่าลูกชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเจ้าและในการนั้นย่อมเป็นการทดสอบอันใหญ่หลวงจาก และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าเนรคุณแท้จริงการลงโทษของข้านั้น وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وموسى ได้กล่าวว่าหากพวกเจ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب เรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเช่นกลุ่มชนของนูห์อาดและสมูด และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขายังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าดอกหรือไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขานอกจากอัลเลาะห์บรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งพวกเขาได้เอามือปิดปากของพวกเขาเองและกล่าวว่าแท้จริงเราได้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาคืออัลกุรอานและแท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยอย่างแน่นอน قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين บรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้กล่าวว่ามีการสงสัยในอัลลอฮ์พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกระนั้นหรือพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าเพื่อจะยกโทษในความผิดของพวกเจ้าและทรงผ่อนผันพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงเราพวกเจ้าประสงค์ที่จะกีดกันพวกเราออกจากสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพบูชาดังนั้นพวกเจ้าจงนำหลักฐานอันชัดแจ้งมาให้พวกเราเถิด กาลัตละฮุมรุสูลุฮุมอินนะห์นุอิลลาบะชะรุมมิธลุกุมวะลากินนัลลอฮะยะมุนนุอะลามันยะชาอูมินอิบาดิฮ์وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ บรรดาศาสนทูตของพวกเขากล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเราไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงพวกเจ้าแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวงบ่าวของพระองค์ไม่บังควรแก่เราที่จะนำหลักฐานมาแสดงแก่พวกเจ้าเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นบรรดาผู้ศรัทธาพึงมอบความไว้วางใจเถิด วะมาละนาอัลลานะตะวักกะลอะลัลลอฮิวะกอดฮะดานาซุบุลานาวะลันศบิรันนะอะลามาอาซัยตุมูนาوعلى الله فليتوكل المتوكلون แล้วทำไมเล่าเราจึงไม่มอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์และแน่นอนพระองค์ทรงชี้ทางนำทั้งหลายแก่เราและเราจะอดทนต่อการที่พวกเจ้าทำร้ายเราและบรรดาผู้มอบความไว้วางใจจงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์เท่านั้น وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาศาสนทูตของพวกเขาว่าแน่นอนเราจะขับพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของเราหรือว่าพวกเจ้าจะกลับไปอยู่ในศาสนาของเราดังนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงประทานองค์การให้แก่พวกเขาว่าเราจะทำลายพวกอธรรมอย่างแน่นอน วะละนุสกินันนะกุมุลอัฎฎอมินบะอ์ดิฮิมซาลิกะลิมันคอฟะมะกามีวะคอฟะวะอีด และแน่นอนเราจะให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในแผ่นดินหลังจากพวกเขานั่นสำหรับผู้ที่กลัวการเผชิญหน้ากับข้าและกลัวสัญญาณการลงโทษของข้า วัสตัฟตะฮูวะคอบะกุลลุจับบาริอะนีด และพวกเขาบรรดาศาสนทูตขอต่อพระองค์ให้ได้รับชัยชนะและให้ผู้หญิงพยองที่ดื้อดึงทุกคนประสบกับความพินาศ มิววะรออิฮิจะฮันนัมวะยุสกามิมมาอินซะดีด จากเบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยานนำและจะได้ดื่มน้ำจากน้ำหนอง ยะตะจัรอฮูวะลายะกาดูซีกูฮูวะยะตีฮิลเมาตุมินกุลลิมะกานิวะมาฮูวะบิมัยยิตوَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ เขาจิบมันแต่ไม่อาจกลืนมันได้และความตายจะมาหาเขาทุกทิศทางโดยที่เขาก็ไม่ตายและเบื้องหลังของเขาคือการลงโทษที่รุนแรง مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد อุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา การงานของพวกเขาอุปมาเหมือนขี้เถ้าเมื่อลมพัดมันไปอย่างแรงเมื่อวันที่มีพายุโดยที่พวกเขาไม่มีอำนาจในสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้แต่อย่างใดนั่นคือการหลงทางที่ไกลลิ้น อะลัมตะรออันนัลลอฮะคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกออินยะชะยุซฮิบกุมวะยะอ์ติบิคอลกินจะดีด เจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำกลุ่มชนรุ่นใหม่มา วะมาซาลิกะอะลัลลอฮิบิอะซีซ และในการนั้นมิใช่เป็นการยากแก่อัลเลาะห ์วะบะรซูลิลลาฮิญะมีอันฟะกาลัดดุอะฟาอุลลาดีนสตักบะรูอินนากุนนาละกุมตะบะอาإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص และพวกเขาได้ออกมาพร้อมกันต่อหน้าอัลลอฮ์พวกอ่อนแอกล่าวแก่พวกหัวหน้าว่าถ้าจริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้าพวกเจ้าจะช่วยพวกเราได้อย่างไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าหากอัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำแก่เราแน่นอนเราก็จะชี้ทางนำแก่พวกเจ้ามีผลเท่ากันสำหรับเราถึงเรากระวนกระวายหรืออดทนสำหรับพวกเรานั้นไม่มีทางรอดไปได้ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم และชัยฏอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสัญญากับพวกเจ้าซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริงและฉันได้สัญญาแก่พวกเจ้าแล้วฉันได้บิดพริ้วพวกเจ้าฉันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้านอกจากฉันได้เรียกร้องพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ตอบสนองฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ประณามฉันแต่จงประณามตัวของพวกเจ้าเองเถิดฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกเจ้าได้และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันได้แท้จริงฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าตั้งฉันให้เป็นภาคีต่ออัลเลาะห์แต่ก่อนนี้แท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวด วะอุดคิลัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตญันนาตตัจรีมินตะห์ติฮาลอันฮารคอลิดีนฟีฮาคอลิดีนฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมตะฮียะตุฮุมฟีฮาซะลาม และบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายได้ถูกนำเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลด้วยอนุมัติจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาการกล่าวคำนับทักทายของพวกเขาในนั้นคือสันติ อะลัมตะรกัยฟะฎะรบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันฏอยยิบะตันกะชะจะเราะตินฏอยยิบะตินอัศลุฮาซาบิตأصلها ثابت وفرعها في السماء เจ้ามีเห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ด้วยว่า อุปมาคำพูดที่ดีดังอุปไมยต้นไม้ที่ดีรากของมันฝังแน่นมั่นคงและกิ่งก้านของมันชูขึ้นไปในท้องฟ้าตุจีอุคุลาฮาคุลลาฮีนบิอิซนิร็อบบิฮาวะยัดริบุลลอฮุลอัมซาลลินนาสิลัลละฮุมยะตะซักกะรูน ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลาโดยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของมันและอัลเลาะห์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้รำลึกและอุปมาคำพูดที่เลวดังอุปไมยต้นไม้ที่อับเฉา ถูกถอนรากออกจากพื้นดินมันไม่มีความมั่นคงเลยอัลเลาะห์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธามั่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคง ในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และในปรโลกแล้วอัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้อธรรมหลงทางแล้วอัลเลาะห์ทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อะลัมตะรออิลัลลดีนบัดดะลูนิอ์มะตัลลอฮิกุฟรันวะอะฮัลลูเกาอ์มะฮุมดารัลบะวาบเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้เปลี่ยนแปลงความโปรดปรานของอัลเลาะห์เป็นการปฏิเสธศรัทธาและนำกลุ่มชนของพวกเขาเข้าสู่ที่พำนักอันหายนะจะฮันนะมะยัสลูนฮาวะบิซัลกะรารคือนรกยะฮันนัมที่มีเปลวไฟร้อนจัดและมันเป็นที่พำนักอันชั่วช้ายิ่งวะจะอลูลิลลาฮิอันดาดัลยุดลุอันซะบีลิกุลตะมัตตะอ์ฟะอินนะมะศีรุกุมอิลันนารแล้วพวกเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เพื่อให้พวกเขาหลงจากทางพระองค์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงร่าเริงกันเถิดเพราะแท้จริงทางกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่ไฟนรก จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎวะอันซะละมินัสสะมาอ์อิมาอ์ฟะอัคเราะจะบิฮิมินัตตะมะรอติริซกันละกุมฟะอัคเราะจะบิฮิมินัตตะมะรอติริซกันละกุมวะซัคคะระละกุมุลฟุลกะลิตัจรียะฟิลบะห์ริบิอัมริฮิวะซัคคะระละกุมุลอันฮาอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้พืชผลงอกเงยออกมาด้วยน้ำนั้น เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและทรงให้เรือเดินสมุทรมีความสะดวกแก่พวกเจ้าเพื่อใช้แล่นในทะเลโดยพระบัญชาของพระองค์และทรงให้แม่น้ำทั้งหลายเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าวะซัคคะระละกุมุชชัมซะวัลกะมะรดาอิบัยนวะซัคคะระละกุมุลไลละวันนะฮาร และพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าโดยโคจรเป็นปกติและทรงให้กลางคืนและกลางวันเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า วะอาตากุมมินกุลลิมาซะอัลตุมู وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ และพระองค์ทรงได้ประทานทุกสิ่งแก่พวกเจ้าตามที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์และพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้แท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อธรรมยิ่ง وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ และจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้เมืองนี้คือมักกะห์ปลอดภัยเถิด และทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจวัตด้วยเถิดรับบิอินนะฮุนนะอัฎลัลนะกะซีรอมมินันนาสฟะมันตะบิอะนีฟะอินนะฮูมินนีวะมันอะศอนีฟะอินนะกะฆอฟูรุรเราะฮีมโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพวกมันได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทาง ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามฉันแท้จริงเขาเป็นพวกของฉันและผู้ใดฝ่าฝืนต่อฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอรับบะนาอินนีอัสกันตุมินดุรริยะตีบิวาดินฆอยริซัรอ์อินดะบัยติกัลมุฮัรรอม رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ โอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงฉันได้ให้ลูกหลานของฉันพำนักอยู่ณที่ราบลุ่มนี้โดยไม่มีพืชใดๆซึ่งอยู่ใกล้บ้านอันเป็นเขตหวงห้ามของพระองค์โอ้พระผู้อภิบาลของเราเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดขอพระองค์ทรงให้จิตใจจากพวงมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขาและทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่เป็นพืชผลแก่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะขอบคุณ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ โอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เราปิดบังและสิ่งที่เราเปิดเผยไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลเลาะห์ทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้า الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء การสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ผู้ได้ประทานอิสมาอีลและอิสฮากแก่ฉันขณะที่ฉันอยู่ในวัยชราแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน เป็นผู้ทรงได้ยินการวิงวอนอย่างแน่นอนรับบิจอัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินดุรริยะติร็อบบะนาวะตะกับบัลดุอาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ปฏิบัติละหมาดโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนของฉันด้วยเถิด รับบะนัฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะลิลมุอ์มินีนยะวมะยะกูมุลฮิซาบโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ฉันและแก่บิดามารดาของฉันและแก่บรรดาผู้ศรัทธาในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้นวะลาตะห์ซะบันนัลลอฮะฆอฟิลันอัมมายะอ์มะลุดดอลิมูน إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار และเจ้าอย่าคิดว่าอัลเลาะห์ทรงละเลยต่อสิ่งที่พวกอธรรมปฏิบัติแท้จริงพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงวันที่สายตาจ้องมองไม่กระพริบในวันกิยามะห์ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء พวกเขารีบเร่งเงยศีรษะของพวกเขาขึ้นในตาของพวกเขาไม่กระพริบและจิตใจของพวกเขาเมื่อลอย วะอันดิรินนาสยอมมายาตีฮิมุลอาซาบฟะยะกูลุลลาซีนซะละมูร็อบบานาفيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال และจงเตือนผู้คนถึงวันที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเขาบรรดาผู้อาธรรมกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดประวิงเวลาแก่เราจนถึงกำหนดอันใกล้นี้เพื่อเราจะได้สนองตอบการเชิญชวนของพระองค์และเราจะปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูตและพวกเจ้ามิได้สาบานก่อนนี้ดอกหรือว่าพวกเจ้าจะไม่สูญสลาย